ही खड़ा हो गया। शिवा ने अगले ही पल यू के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, क्यों नहीं बताया कि उसके किसी दोस्त की मौत हो गई और वो किसी चिता को अग्नि देने गया, क्यों नहीं बताया? युग धीरे से बोला, उसी ने मना किया था, उसने कहा था कि किसी को बताना मत। शिवा ने अगले ही पल युग की बाजू पकड़कर उसे धक्का दिया और युग दो कदम पीछे हो गया। शिवा ने उसे उंगली दिखाकर कहा, वो कहेगा कुएं में कूद जा तो तू कुएं में कूद जाएगा। युग कुछ नहीं बोला, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिवा ने एक चांटा युग को दिखाते हुए कहा, जैसा अभिमान वैसे उसके भाई, जी तो चाहता है कि खींचकर दो तीन थप्पड़ मार दूं, तब शायद तुम सारे भाइयों को अकल आए। सबने मिलकर मेरा खून पी रखा है। एक वो है जिसने बिना सोचे समझे अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, और एक तू है जिसने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा कि अभिमान के दोस्त की मौत हो गई। और अभिमान उदयपुर गया था और उदयपुर जाने की वजह से इतना सब बखेड़ा हो गया। क्या लेने गया था वो उदयपुर? अब तू मुझे बताएगा या मैं खींच कर दो तीन थप्पड़ मार दूं? एक बात कान खोल कर सुन ले युग, अकेले कमरे में पीट रहा हूं तो इज्जत बनी हुई है, बाहर सबके सामने मारूंगा तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इतना कहकर शिवाय युग की तरफ एक कदम बढ़ा तो आर्या बीच में आते हुए बोली, इस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इसने क्या किया? इसके भाई ने कहा कि किसी को मत बताओ और इसने नहीं बताया, इसने तो अपने भाई की बात ही मानी ना। शिवाय बोला, लेकिन इसने ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि वो उदयपुर क्या करने गया है? दूसरी बार उदयपुर क्या करने गया था वो? छुई मुई सामने से हट जाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए मुझे ये सब समेटने दो, हटो आगे से। इतना कहकर उसने आर्या की बाजू पकड़कर एक साइड की और युग को घूर कर देखने लगा। युग बोला, कार्तिक नाम का एक लड़का था जो स्कॉलरशिप लेकर अभिमान के साथ लंदन में पढ़ाई कर रहा था। जब दोनों वापस आए तो अभिमान ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया और कार्तिक खुद के लिए जॉब ढूंढने लगा। अभिमान ने कई बार कार्तिक को जॉब ऑफर की लेकिन कार्तिक ने मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद अभिमान को पता चला कि कार्तिक की तबीयत खराब है। अभिमान उदयपुर चला गया, वहां जाकर पता चला कि कार्तिक ने किसी लड़की के चक्कर में सुसाइड कर ली और उसकी एक बहन और दादी भी है। अभिमान ने उसकी बहन और दादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। पहली बार तो वो कार्तिक की चिता को अग्नि देने गया था और दूसरी बार क्यों गया मुझे नहीं पता। जब मैंने पूछा तो उसने कहा किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं चुप हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे चुप रहने की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। शिवाय ने थोड़ा सख्ती से युग से पूछा तो युग ने तोते की तरह सब कुछ बता दिया। शिवाय रिएक्ट करता उससे पहले उसका फोन रिंग कर गया। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर अभिमान को पुलिस ले गई सुभाष के कत्ल के इल्जाम में। इतना कहकर फोन जल्दी से कट हो गया। शिवा ने अपनी आंखें कसकर बंद की और उसके माथे पर पसीने की दो बूंदें आ गई। उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था। उसने युग को देखा और युग दो कदम पीछे हट गया। उसने अभी अभी शिवा के हाथ से थप्पड़ खाया था तो शिवा के पास जाकर रिस्क नहीं ले सकता था। शिवा ने अपना एक हाथ बढ़ाया और युग की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, बहुत निभा लिया भाई बना, अब जरा मेरी बात कान खोलकर सुनो, जो मैं कहूँ वो करना। अगर एक काम भी इधर से उधर हुआ तो अभी तो मैंने माना है, राजवीर को पता चल गया तो तू जानता है अपने बाप को, उसके हाथ का थप्पड़ झेल नहीं पाएगा। युग बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, मामू जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा, प्लीज पापा को मत बताना। शिवाय दांत पीसता हुआ बोला, तुम बच्चों की हरकतें तो ऐसी है कि तुम सबको उठाकर किसी अनाथ आश्रम में फेंका हूं। लेकिन क्या करूं, हमारे घर के बच्चे हो ना, इसीलिए कुछ नहीं कर सकता। अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, पहले तो बिना सोचे समझे बातों को छुपा लेते हो और अब मेरे सामने इनोसेंट बनकर मेरी सिंपैथी भी चाहते हो। शिवाय बोला, बस बहुत हो गया, चल मेरे साथ, मैं तुझे जैसे कहूं वैसे करना। युग बोला, बड़ी माँ की कान्हा की कसम, मुझे नहीं पता था कि मेरे चुप रहने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे करना क्या है? शिवाय ने कहा, पहला काम तो ये है कि अभिमान के साथ साय की तरह उसके साथ रहना है, समझ गया? वो कितना भी तुझे खुद से दूर करे, तुझे उससे दूर नहीं जाना। वो रोड पर सोएगा तो तू उसके साथ रोड पर सोएगा, वो भूखा रहेगा तो तू उसके साथ भूखा रहेगा, समझ गया? युग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी मामू समझ गया। और तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, ऐसे नहीं समझता ये, एक दो थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दे तो समझ जाएगा। शिवाय ने पलटकर राजवीर को देखा और युग को सपोर्ट करते हुए कहा, तू क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है? राजवीर भी अकड़ के साथ बोला, क्योंकि तूने मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया, घर से निकालना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, उसे समझा सकते थे। शिवाय ने कहा, उसे समझाने का मेरा तरीका यही है। राजवीर ने भी हाथ बांधकर कहा, तो युग को समझाने का तरीका मेरा भी थोड़ा डिफरेंट है। शिवाय युग के आगे आ गया और राजवीर को देखकर बोला, देख युग में कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। युग ने अपने गाल पर हाथ रख लिया, उसने एक बार अपने पापा को देखा और एक बार मामा को, वो ये तो समझ गया था कि वो दोनों के बीच में अच्छे से पिसने वाला है। लेकिन चलो एक बात अच्छी हो गई कि शिवाय युग को सपोर्ट कर रहा था, हालांकि थोड़ी देर पहले तो शिवाय ने ही युग के गाल पर चांटा जड़ा था। राजवीर बोला, ये मत सोच कि मुझे तेरे अच्छे बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं है, सब जानता हूँ, मेरी ये औलाद है। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, तो अपनी औलाद पर भरोसा रख, तेरी औलाद तेरे जैसी ही है, सीनियर मुझे इससे काम है, मैं इसे अपने आप समझा दूंगा। इतना कहकर वो युग की बाजू पकड़कर वहां से ले जाने लगा तो राजवीर बोला, और अगर ये ना समझे तो मुझे बता देना, मैं फिर अपने तरीके से समझा दूंगा। शिवाय ने पलटकर राजवीर को देखा और बोला, तू जाकर रूही को संभाल, रो रो कर पागल हो गई है, इसे मैं संभालता हूँ। इतना कहकर वो युग को लेकर वहां से चला गया। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, लिटिल गर्ल इन दोनों के बीच में क्या बात हुई? आर्या बोली, मुझे क्या पता, मैं तो जब शिवाय बोलते हैं तो कानों में उंगली डाल लेती हूँ। इतना कहकर वो भी खिसक गई। राजवीर अच्छे से जानता था आर्या कभी शिवाय के खिलाफ नहीं जाएगी, और कहीं ना कहीं राजवीर को इस बात का प्राउड भी था। शिवाय युग को लेकर स्टडी रूम में आया। दिव्यांश वहाँ पहले ही मौजूद था। दिव्यांश बोला, सीनियर को बुलाऊं? शिवाय ने कहा, नहीं, सीनियर की जगह सीनियर का बेटा हमारे काम आएगा। शिवाय ने एक बैग निकालकर उसमें पैसे डाले और युग को पकड़ाते हुए बोला, सबसे पहले अपने भाई को पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। युग हैरानी से बोला, अभिमान पुलिस स्टेशन में? क्यों, आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया मामू? ये तो गलत बात है। मेरा भाई इतना बुरा भी नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया। थोड़ी सी अकड़ी तो है उसके अंदर, और आप लोगों ने तो उसे रावड़ी बना दिया, और अब उसे छुड़वाने की बात भी कर रहे हो। शिवाय ने अपने हाथों को अपने माथे पर रख लिया और दो उंगलियों से अपना माथे को रगड़ कर कहा, युग जो कह रहा हूँ वो समझ, पैसे लेकर जा, अभिमान को वापस लेकर आ। युग बोला, और कहाँ लेकर आऊँ? शिवाय ने कहा, मैं तुझे फोन पर बता दूंगा कहाँ लेकर जाना है, लेकिन फिलहाल तू जा। युग बोला, जब उसे अरेस्ट करवाई दिया तो छुड़वाना क्यों चाहते हो? शिवाय ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मैंने उसे अरेस्ट नहीं करवाया, समझ आई? अब मेरा दिमाग मत खराब कर, उसे लेकर आ जल्दी। युग बैग लेकर स्टडी रूम के गेट की तरफ ही गया था कि दिव्यांश बोला, तुम्हें अपने गुस्सैल लक्ष्मण का राम बनना है, समझ गया? युग ने पलट कर दिव्यांश को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। पुलिस स्टेशन में बलवीर चड्ढा अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। उसके अकाउंट में 10 करोड़ आ गए थे। उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई और उसने अभिमान को देखा जो सेल की जमीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ था। बलवीर बोला, चल भाई अभिमान रघुवंशी, तुझे तो आज हम लोग पहुंचा ही देता हूं। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और सीधा अभिमान की सेल का गेट खोलकर अंदर चला गया। अभिमान ने बलवीर को देखा तो बलवीर बोला, चल बता तूने सुभाष को क्यों मारा? अभिमान ने कहा, मैंने कहा ना मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलवीर ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ डंडा घुमाते हुए कहा, सच सच बोल दे अभिमान रघुवंशी, तेरा बाप तुझे बचाने नहीं आएगा, और आ भी गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना तुझे पता है पुलिस वाले 3rd डिग्री कैसे देते हैं। अभिमान थोड़ा सा घबरा गया, उसे सच में लग्जरी चीजों की आदत पड़ी हुई थी। वो इतने ऐशो आराम से पला था कि खरोश भी आती थी तो उसे शिकायत होती थी। बलवीर की बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, और वो ये तो मान चुका था कि अब उसके पापा उसे बचाने नहीं आएंगे, लेकिन वो कहाँ जानता था कि बच्चे बेशक माँ बाप को भूल जाए, माँ बाप कभी बच्चों को नहीं भूलते। जैसे शिवाय को पता चला कि अभिमान जेल में है, उसने अपनी सारी अप्रोच लगा दी थी ताकि अभिमान जेल से बाहर आ जाए। अभिमान अपनी घबराहट को कंट्रोल करता हुआ उठ गया और पुलिस वाले को देखने लगा, और उसने एक बार फिर अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलवीर ने फिर से अपना डंडा घुमाते हुए कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे 3rd डिग्री का टॉर्चर देना ही होगा। इतना कहकर उसने जोर से अपना डंडा अभिमान के पैर पर मारा, और अभिमान की चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन थप्पड़ इतनी जोर से था कि अभिमान को बहुत दर्द हुआ। आज से पहले उसने इतने दर्द का आभास कभी नहीं किया था, उसके मम्मी पापा ने भी उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। बलवीर बोला, एक ही डंडे में तेरी यह हालत है तो सोच, जब मैं तुझे इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा तब क्या होगा, जब मैं तेरे कपड़े उतार कर तुझ पर बेल्ट बजाऊंगा तब क्या होगा, अपना गुनाह कबूल कर ले तो मैं तुझे मारूंगा नहीं। अभिमान का डर की वजह से बुरा हाल था, उसने बलवीर को देखकर कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलवीर ने एक और डंडा अभिमान की बाजू पर मारा और इस बार अभिमान की चीख निकल गई। बलवीर ने अभिमान के चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़कर गुस्से में कहा, तू नहीं मानेगा साले, टॉर्चर करते करते तुझे मार भी दूंगा ना तो भी तेरा बाप तुझे छुड़ाने नहीं आएगा, और तू है कि सच बोलने से डर रहा है, तो मर फिर। इतना कहकर बलवीर ने अभिमान के चेहरे को छोड़ा और उसे मारने के लिए डंडा उठाया ही था कि बाहर से आवाज आई, शराब से मिलने कोई आया है। बलवीर ने अभिमान को देखकर कहा, तेरी किस्मत अच्छी है, वरना सच तो मैं 15 मिनट में उगलवा लेता हूँ, सोच ले तुझे क्या बोलना और क्या नहीं, जब तक मैं देखकर आता हूँ कौन आया है। बलवीर बाहर चला गया और अभिमान धड़ाम से वहीं पर गिर पड़ा। उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आर्या की आवाज सुनाई दी, अभिमान धीरे चलाकर, तुझे लग जाएगी, और अगर लग गई ना तो मैं तुझे 2 चांटे मारूंगी। क्या टाइम रहते युग अपने भाई को बचा लेगा।